máis música tradicional das nosas bandas galegas. Exactamente. E agora quero lle preguntar a nosa convidada de hoxe, a Yolanda, quero lle preguntar que nos diga algo con respecto a ver se si a cicloxénesis, esas cicloxénesis que pasaron por Galicia, fixeronlle daño, algún daño á muralla de Lugo, porque ela, como vive en Lugo, pode nos informar. Claro. ¿No? Sí. Que che parece, Marc, dille que nos conteste, por favor. Con respecto a muralla de Lugo, que non pode contestar, vaya, hoxe non tivemos sorte. Sí, non, pois non. Non tivemos sorte. Bueno, podo falar eu por ela, podo dicir que non, de momento muralla sigue en pé, non lle pasou nada. Ventou, pero a muralla... Sí, pero a muralla sí, porque aguantou. Había un trozo que estaba... Que pareado me saliu, eh? Pois sí, é verdad. Bueno, de momento sigue ben, ¿no? Sí, de momento sigue ben. Bueno. Había un trociño que parece que collera así, estuvo, pero rectificaron-a, restauraron-a, quedou ben. Sí, no. A muralla agora podes pasearla toda por enriba, toda. Vale. Bueno, quédanos pouquinho tempo, pero o suficiente como para conectar coas Rías Baixas. Vamos alá. Ah, pois vamos a falar xa sei con quen. Vale. Con Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Vexo que andades hoxe un pouco apurados, non? Sí, un chisquiño apurados porque o noso técnico aquí vai de director hoxe. Sí, claro. Temos que acompañalo. Efectivamente, xa o felicitei e espero ter ocasión de ver o documental, non? Sí, hombre, sí, sí, é preciosidade, máis que polo director que polo máis polas fotografías que polo director, non sei, ou máis polo todo acompaña un pouquiño, eh? Sí, sí, sí. O plató debe ser interesantísimo. Sí, sí, sí, sí. A máis un plató natural. Sí, sí. No, o traballo está ben currado, eh? Creo coido está que sí, pero polo menos os adiantos que nos deu son preciosos, non? Penso que non tivestes ocasión de verlo vos aínda, non? Completo non, deu-nos uns adiantos, uns trailers, non? Exactamente. Sí. Son unha maravilla. Son bonitos. Bueno. Moi ben. Contanos. Pois va, como andamos apurados, imos reducir así un pouquiño. Pois moi ben. Limitarme simplemente a falar do Premio Laxeiro que se concedeu onte. Ajá. Sempre se concede coincidindo máis ou menos polo 23 de febreiro, que é o día do aniversario de Laxeiro, pero como cadran domingo, pois entregouse antes. Entregouselle esta vez a Luz Pozo. Escoita, para información dos nosos ointes, o tal Laxeiro era o pintor, non? Sí, efectivamente. Entonces, claro, referido coa arte da pintura ou coa arte da creación literaria ou poética, non? Premio entrégase pois a unha persoa que destaca pois no mundo pois da creación literaria, do ensino, bueno, neste caso, non, que Luz Pozo pois era dedicábase ao ensino, pero tamén a edición e a creación literaria, non? Luz Pozo Garza, non? Luz Pozo Garza, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Entón, é a segunda muller que se lle entrega o premio, non? O premio que leva o nome de Laxeiro. Bueno, Pozo Garza non puido asistir por problemas de saúde, xa naceu Pozo Garza no 1940, no, perdón, no 1922. Sí, sí, xa é maior, sí, Pois mira, pois é do mesmo ano que Saramago, non? Sí, sí, sí, sí. Ou tamén naceu nese ano Agustina Besaluís, ou aí en Cataluña Joan Colominas i Puig, ou Joan Fuster, ou Néstor Luján, non? Do 1922, non? 1922, que logo, sí. Que logo nos faz referencia... Sí, sí, sabe todos os anos. Que home, este ten documentación para cualquier... Para todo. Teño para saber na miña cabeza, non? Sabe, comentara unha vez, que creo que era Unamuno que decía é mellor ter fábrica que almacén. Pero sí. Como non teño ni fábrica ni almacén, teño que ter un ordenador por aquí... A man, sí, sí. A libretiña, bueno, que antes dicían, non? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no 1940 veuse de viver... estaba en Marrocos porque tivo que fuxir pola persecución policial, xa que seu pai fora detido porque era militante republicano e tal. Entón, no 1940 veuse de Marrocos a vivir a Viveiro, non? Uh-huh. En 1975 fundou, xunto con Tomás Barro, a revista Nordés, que se subtitulaba Revista de Poesía e de Crítica, non? Uh-huh. Bueno, pois o premio de onte, ali estivo o pintor Antón Pulido, estivo tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ven a ser o presidente da fundación, uh-huh, e tamén o conselleiro de Cultura, non? A mí non podía faltar. Exactamente. Bueno, leu o pintor Antón Pulido, leu dous poemas de Pozo do Pozo, pasaron a... Antes falábamos de Laxeiro. Laxeiro, o seu nome era José Otero Abeledo, que naceu en Lalín no 1908. Foi o ano, para que vos situades un pouco, no que morreron 129 mulleres nun incendio nunha fábrica téxtil en Nova York. En Nova York, sí, sí. Enterráranse para reclamar iguais dereitos laborais que os homes. Bueno, a partir de aí, pues, instaurouse o Día da Muller Traballadora, non? Sí. Nese 1908, pois, naceu, por exemplo, en Portugal, Adolfo Casais Monteiro, en Brasil, João Guimarães Rosa, e aí en Cataluña, pois, Agustí Bartra, Mercè Rodoreda, non? Adrià Gual publica Els pobres menestrals, o Alfons Maseras publica Edmond, uh-huh, Àngel Imeral, La reina vella, Apeles mestres, La presentalla, bueno, Valle Inclán, Romance de lobos, en fin. Xusto ese ano no que nace Laxeiro, en Lalín, que despois morrería no 1996 en Vigo, pois o ano que nace Laxeiro morre Curros Enríquez, na Habana. O mesmo ano de nacemento morre o Curros. No 1908. Uh-huh. Curros nacera en Celanova no 1851. Co gallo da morte de Curros publica un poema Noriega Varela adicado a él, que di: mala morte mate a morte, veu por Curros, viña tola, e Galicia queda sola, e o estro viril sin norte, mais Leria, que ainda foi sorte pros que o bate a pulvigara, raposos, a loita para, caciques, ollar vos toca como cai terra na boca de quen vos cuspiu na cara. ¿No? Sempre faz referencias precisamente a datos interesantísimos. Pois sí. A verdade é que enchernos de información e de cultura. Exactamente. Bueno, teño medo a veces a caer así un pouco pesado con tantas citas e tantas datas. Pois pues eu digo que me quedo embelesado. A verdade é que sempre nos alegras a tarde con as túas aportacións. Escoita, agora vamos a preguntar algo tamén de o tempo. Como vai? Agora moito mellor, non? Bueno, hoxe contaba que viría un día maravilloso de sol despois de tantos meses sin velo. Bueno, durou nada, un anaquiño, porque enseguida chegaron as nubes. Ainda que non chove, pois está o día escuro. Morriñento. E triste, ainda que, bueno, despois do que levamos visto estes meses atrás, pois a verdade é que... Sí, desde logo. Contentos, non? Sí. Mm-hmm. Tiñas alguna aportación máis da que nos querías falar? Bueno, pois, se tedes tempo, sí. Chegoume o número 50 da revista Grial. 200 anos, sí, esa é unha cousa extraordinaria. 50 anos, non? Da revista Grial, sí. 200 números, que refirme que é o número 200 xa, 200 números, non? Exactamente, é o número 200, sí. Uh-huh. O primeiro número saliu en 1963. Non foi fácil sacalo, o Día das Letras Galegas, sacalo adiante, non? Sí. Porque teño por aquí un anaco dunha carta que lle manda Ramón Piñeiro a Basilio Losada con data de 9 de xuño de 1963. É que di: durante a súa ausencia tivemos unha boa noticia, autorización para reanudaremos a publicación da colección Grial. Isto quer decir que contaremos de agora en adiante con unha revista cultural propia. Dispóñase a tomar parte nela, pois compre que fagamos unha boa revista. Noutra carta do 28 do mesmo mes, escríbelle: dúas liñas apresuradas para lle comunicar o seguinte. Resulta que o permiso para publicar o Grial ten unha caducidade rápida, pois se no prazo de 3 meses a contar dende a data de autorización non se publica, queda automáticamente cancelado. Eu entereime agora dese inconveniente, en parte porque estive varios días en Madrid e non seguín directamente o detalle da autorización. Con tal motivo, temos que dispoñer rapidamente a publicación do primeiro número. Eu pensei que vostede podía facer unha crítica ou comentario longo en col dos libros de García Sabel e Celestino, e se se anima tamén do de Carballo, que son os 3 grandes libros deste ano. Ajá. O sea que Ramón Piñeiro, Basilio, yo outro fundador. Bueno, no consello de redacción estaban Ramón Piñeiro como director, logo estaba de subdirector Fernández del Riego. En o consello de redacción Carballo Calero, García Sabel, Fernández de la Vega, López Nogueira, Marino Dónega, Camilo Suárez Llanos, Basilio Losada, Ricardo García Suárez. O que pasa que a censura franquista impuña un director, era a censura que impuña o director. Entón, o cargo foi desempeñado primeiro por Ángel Sevillano, a partir do número 39 por José Landeira Irago, non? Unha documentación extraordinaria, Xulio. Mira, xa nos están poñendo música de fondo. Sí, o sea, sé que temos que dicirche ata a vindeira semana, que moitas gracias por participar, bueno, sabes, o que pasa na radio... Eu digo que con Xulio é fácil aprender. Sí. E pasas o tempo volando. Pasas o tempo volando. Volando, sí, sí. Xulio. Encantado, é un gusto pues, estar oírvos bueno, poder pasar estos minutos aí con na vosa compaña e nos ointes de Radio Cornellá. Moitas gracias, unha aperta grandiosa. Graciña, Xulio. Hasta outro momento. Abur. Sento y voy y orando. Hoy qué buena que fue la hora que vos alcancé. Hoy qué buena que fue la hora que vos alcancé. Con 2 miñanín de gente quedó sin vos di. Ansí, ansí, mi galán, ansí, ansí, ansí, mi alma. Bueno, aunque abres o micro de aí, sigue sin decirnos nada con respecto a Lugo e a ciclogénesis que pasou por aí a Yolanda, ¿verdad? No. Non quere falar hoxe. Non dá aberto. Non. É igual. Queremos aproveitar o tempo e vámonos a ir daqui un bocadiño a Asociación Rosalía de Castro. Temos que avisarlle aos nosos ointes que a seguinte hora, pois, é unha hora dedicada á música, un certo percorrido, un pequeno percorrido por o Concello de Campolameiro. Ah, no... sí, que nos comentaxe algo a Mico Pechado. Exactamente. Bueno, pois eu fixe un caso do que nos dixo o noso técnico e intentei gravar música facendo un recordo, unha lembranza do grupo Berrogueto, sabedes que Berrogueto... Encántame, xa. Bueno, Berrogueto... Desaparece. Desaparece, outro máis, eh? Sí. Desaparece como grupo, pero como grupo musical, pero... Sí. Continuarán os seus músicos e os seus actores. Por separado. Por separado. Sí. Xavier Díez, por exemplo. Pero van a facer a xira, me parte que este ano. Este ano van a facer a xira de despedida. E xa está, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Intercalei música de Berrogueto. fixen o máximo de explicación e aportación de concello de Campo de Mameiro. De Campo de Mameiro, é precisamente unha solicitude dunhos dos nosos ointes e seguidores dende Bos Aires. Jodín. Chamounos e mandounos unha mensaxe dicindo que interesaba. Eu fixen todas as intencións, bueno, comuniqueime co concello, chamei o alcalde, a secretaria e xente do concello díxenos que sí e tal, pero resulta que houve un falecemento dun tío do alcalde e sí. Ese impedimento non puido ser. Bueno, a vindeira semana ou calquera outra intentaremos, porque ten moitísimo para falar Campo Nameiro. Sí. Moitísimo, sí. Bueno, ata a segunda hora, que aí está grabado o que lles acabamos de decir. Campo Nameiro é música de Berrogueta. Os meus compañeros vos dicen algo. Bueno, pois, eu digo xa esta semana que ven. Sí, sí. O sábado que ven estaremos aquí, en riguroso directo. Que teñades moi boas tardes. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.